وای می دوستا سارا د ژوند مزدی ګاری مدینه ستا جدای مدینه قسمت کې نه وای ستا جدای مدینه قسمت کې نه وای می دوستا سارا د ژوند مزدی ګاری مدینه ستا جدای مدینه قسمت کې نه وای ستا جدای مدینه قسمت کې نه وای یا دی حسن یا دی بلال وای دوستا دستور کلی وال وای یا دی حسن یا دی بلال وای دوستا دستور کلی وال وای وای را سارا بامید ہلو پسر لی مدینی ستا جدائی مدینی قسمت کی نوائی ستا جدائی مدینی قسمت کی نوائی وای می دوستا سارا د ژوند مزدی ګاری مدینه ستا جدای مدینه قسمت کې نه وای ستا جدای مدینه قسمت کې نه وای چې د احد خوا کې مې کور وای زو ارمانونه به مې نور وای چیت احد خاکی میں کوروائی سو ارمانو نبنی نوروائی وائی مہاجر استاد کوچو یا انسواری مدینی استا جدائی مدینی قسمت کی نوائی استا جدائی مدینی قسمت کی نوائی وای می دوستا سارا د ژوند مزدی ګاری مدینه ستا جدای مدینه قسمت کې نه وای ستا جدای مدینه قسمت کې نه وای نبستو من اب پریشان وای چیکلی وند خپل جانان وای نبستو من اب پریشان وای چیکلی وند خپل جانان وای وای پودارینو نصیب دا خوشحالی مدینه ستا جدائی مدینه قسمت کی نہ وای ستا جدائی مدینه قسمت کی نہ وای وای می دوستا سارا د ژوند مزدی ګاری مدینه ستا جدائی مدینه قسمت کی نہ وای ستا جدائی مدینه قسمت کی نہ وای مدینه ته دارالهجرات لک محور هم د رحمت مدینی تا دار الہجرات لکا محور ہم دا رحمت دیر صحابات شولف مینا قربانی مدینی ستا جدائی مدینی قسمت کی نوائی ستا جدائی مدینی قسمت کی نوائی وای می دوستا سارا د ژوند مزدی ګاری مدینه ستا جدائی مدینه قسمت کې نه وای ستا جدائی مدینه قسمت کې نه وای اطمینان و هر زړګي تا امانت ژوند احمدی تا اطمینان و هر زړګي تا امانت ژوند احمدی تا